Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Schodzę na schodach, z tyłu słyszę głos. Zawsze mam taki chudy, no i śmiech, i oglądam się. A to była pani Szymborska. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Lech Janerka. Ja tu trochę szarżuję, ale mi się wydaje, że to jest naturalne. No. Moja żona chciała być nieśmiertelna. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trzy minuty po godzinie drugiej. Czas najwyższy, by letnią porą odprawić z naszego peronu trójkowy skład, trójkowo-osobowy. Dzisiaj w parowozie nie jestem sam. Wraz ze mną Ziutek Wlepkarz, który pojawił się i to nie bez przyczyny dzisiaj, bo mamy taki mały świąteczny afterek. Za chwilę wszystko się wyjaśni, ale zanim to nastąpi, przypomnę stałym słuchaczom, a przypadkowych poinformuję, że do naszego wagonu pocztowego można się dostać dzięki adresowi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można postać z nami na peronie, czyli na facebookowym profilu, a w zasadzie grupie Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tu całkiem spory tłok, mimo późnej pory. I zaczniemy może od tradycyjnego maila. Sława i szczęść, pisze biskup Nitifor spod Pieklisk, i śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, dla towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy, pana półredaktora, super gościa Ziutka, także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. A teraz, żeby okazało się, że gość naprawdę jest nocną porą, powiem, witam cię, Ziutku. Dobry wieczór wszystkim. No właśnie, zaczniemy? Zaczniemy. ten trójkowy osobowy rozpoczęliśmy nawiązaniem do audycji sprzed 2 tygodni, kiedy prezentowaliśmy nową płytę Welesara Dziwadła. A ponieważ dzisiaj mamy mówić troszeczkę o Kupałach i jednocześnie zaprezentować inną płytę, mianowicie Łysą Górę, to tak sobie pomyślałem, że zaczęcie od Welesarowej Kupalnocki byłoby jak najbardziej na miejscu i tak się stało. Ja przypomnę od razu też, że Welesar zagra 5 lipca w Brennej na Słowiańskiej Nocy Folk Metalowej. To już za chwilkę. Także tam się z częścią was pewnie spotkam. A my przejdziemy do tych klimatów kupalnych. No właśnie, z tym, że wiadomo, że jeżeli w studiu pojawia się Ziutek, to będziemy grali troszkę mocniej i dosadniej. Pytanie w związku z tym w imieniu tych z państwa, którzy mają troszkę łagodniejsze gusta i mniej wytrzymałe uszy, będzie cały czas tak? Czy... Nie. Będzie bardzo różnie dzisiaj, dlatego że nowa płyta Łysej Góry to jest płyta akustyczna. To, co kiedyś rozmawialiśmy na temat Percival Schuttenbach i Percival oraz Skyforgera. Tak. To Łysa Góra zrobiła ten motyw co Skyforger, że wyszła płyta quasi-akustyczna i ponieważ będziemy ją dzisiaj grali, no bo też jako Folk 24 patronujemy, w związku z tym no myślę, że to wszystko ładnie połączymy, a mało tego, tutaj klimatów dotyczących Kupały też sporo na tej płycie. A zatem wszystko już jasne i teraz już naprawdę odjeżdżamy. Tak, czyli drugi główny temat dzisiejszej naszej audycji poza Kupałą. Nowa płyta Łysej Góry Ojdolo, która niedawno się ukazała. Jestem pod wrażeniem tego materiału. Szymon Wojtku i słuchacze też. Posłuchacie, zobaczycie. A utwór, który najbardziej nam dzisiaj łączy oba tematy, utwór, który nazywa się po prostu Kupalinka. Bye. I tak wprowadziliśmy się w klimat kupalski, na początku folk metalowym Welesarem i tutaj folkową twarzą Łysej Góry. Przypomnę, to jest zespół folk metalowy, ale szeroko rozumiany. Oni sami twierdzą, że nie za bardzo chcą się szufladkować, w związku z tym o tym, że powstanie płyta folkowa, wiedziałem już dużo wcześniej, no ale oczywiście nie chwaliłem się tym, bo to było takie bycie w porze wobec zespołu, który mi tę informację przekazał, ale prosił, żeby dalej nie rozpuszczać. No i teraz już mamy oficjalnie Łysa Góra na folkowo. I trochę z tej płyty dzisiaj sobie posłuchamy. No właśnie, być może którąś z tych melodii zadedykujemy stałemu słuchaczowi, bo pisze: kłaniam się nisko wszystkim, dziś urodzinowo moje 41, ale od razu powiem, że się nie sponiewieram, bo nie piję w ogóle alkoholu, a kawa jak śmietana. To może od razu zadedykujmy jeden z utworów. Utwór, który rozpoczyna płytę Łysej Góry Ojdolo, a utwór, który nazywa się Dali Ciarni Oczy. Dla pana Pawła z Łosic. Łysa Góra i do Łysej Góry dzisiaj oczywiście wrócimy, A powiedziałem o tym patronacie dlatego, że ukazał się dosłownie na dniach nowy papierowy magazyn Folk24 w nowej formie i w troszeczkę rozszerzonym formacie. No właśnie, powiedziałeś, że patronujemy, jako że jesteś jednym z autorów tego pisma, o którym mówimy tutaj bez wahania, dlatego że jest fenomenem na naszym rynku, już kompletnie profesjonalnym. O, dziękuję bardzo. Gdzie nie ma miejsca na romantyczną przygodę, wszystko musi być skalkulowane i wszystko musi się opłacać. Tymczasem pismo ukazuje się dzięki niesamowitej... Dzięki temu, że nie dojadamy, nie dosypiamy i tak dalej. Tak. Niesamowite paliwo powoduje ten ruch, mianowicie powszechna siła zaistnienia, jakby to napisał Vonnegut, czyli po prostu dobre serce i pasja. Pismo ukazuje się mimo wszystko, tak to powiem. Jest to 10. numer. Na dziesięciolecie portalu. Być może nie jest to okazała liczba, ale... Powiedzmy, że idziemy w jakość, a nie ilość, a czy Wojtku też się dokładasz do tego? Tak jest. Natomiast jeśli chodzi o konkurencję, że tak powiem, to część ma większe sukcesy, ale część, na przykład we Francji, znakomite pismo Folktrat padło. Nie jedno, zresztą Sing Out w Stanach Zjednoczonych również, z wielowiekową, że tak powiem, tradycją. A tymczasem nowe pismo, nowa szata graficzna, troszkę większe, aczkolwiek bardziej takie papierowe, że tak powiem. No, wydanie papierowe miało być wydaniem papierowym, zdecydowanie. No. W numerze dużo się pojawiło nowych twarzy piszących i chcemy ten trend utrzymać, także taką mam prośbę od redaktora naczelnego i w ogóle od nas, że jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił dziennikarskich w piśmie Folk24, to bardzo, bardzo prosimy o kontakt. Tak. Znajdziecie nas na pewno. Kto szuka, ten znajdzie. Tak. I jedno od razu powiemy, że nie chodzi o apanaże, bo pismo jest Działa społecznie. Działa społecznie zdecydowanie, ale jest dostępne gratis. Tak jest. O! Folk 24, jeden numer teraz mam dla Państwa, w związku z tym się nie podzielę, ale... Ale myślę, że dogadamy się i coś wymyślimy, żeby było dla słuchaczy również. Dobrze. Tymczasem mieliśmy o tych kupałach coś niecoś porozmawiać. No właśnie. Ale może najpierw cofnijmy się troszeczkę w czasie. Przed chwilą dźwięki Łysej Góry, do której wrócimy. Natomiast teraz cofniemy się o przynajmniej 10 lat albo i więcej. Białoruska formacja Pałac to jest jedna z takich bardziej znanych rockowych skał jakby białoruskiej sceny, ale jednocześnie promotorzy tamtejszego folku i swego czasu popełnili taką płytę Czuży Jac Wiejki. To już mało kto pamięta, myślę. Natomiast tam jest jedna bardzo fajna kupalska piosenka, której właśnie sobie teraz posłuchamy. klasyka białoruskiej sceny alternatywnej. Tu warto zwrócić uwagę, że Pałac śpiewał po białorusku. I powiem szczerze, że ja pierwsze swoje jakby pieśni kupalne, które przygotowaliśmy na obchody Kupały, dawno, dawno już temu, jeszcze z czasów Mocnych Nocnych, właśnie z białoruskich źródeł wyciągałem. Też między innymi dzięki Olze Jemielianczyk, która też nas uczyła pieśni kupalskich. I to właśnie w taki sposób nieinwazyjny, to znaczy nie jeden do jednego kopiowania, tylko starała się z nas wydobyć nasze własne głosy, żebyśmy nie byli teatrzykiem obrzędowym, tylko rzeczywiście tą Kupałę odprawiali w jakiś taki sposób bardziej przemyślany. To mi się strasznie podobało właśnie wtedy to podejście. Patrzę jeszcze na białoruską scenę i przypomina mi się nieżyjący nasz młody kolega z Mińska, Niyati Wasyl, który słuchał naszych audycji i podsyłał nam masę białoruskiej muzyki. I pamiętam, że kiedyś opowiadał o wielkim zespole białoruskim Piesniary. Był taki, który przypominał do złudzenia naszych skaldów, czyli folk rockowy, powiedzmy w stylu Fairport Convention, ale co jest ciekawe, Fairport Convention zostało założone w 1969 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piesniary są rówieśnikiem tego, a zatem zero jakiegoś opóźnienia kulturowego. Tak, białoruska scena to jest kopalnia różnych ciekawych projektów. Mało tego, to jest również kopalnia takich danych, autentycznych, etnograficznych danych na temat dawnych słowiańskich wierzeń i tradycji, między innymi właśnie kupalskich. Pamiętam, że to jest tam cały czas żywe, w tym, że nie na zasadzie rekonstrukcji, ale jak się na te głębokie wioski tam pojedzie, na to Polesie, to jest żywe na zasadzie, że się spotyka tych ludzi. Oczywiście te kultury się tam mieszają, ale no ta idea jakby tego jest tam żywa i ogarnięta. Czyli kopalnia kupalnocek. Można jeżeli, tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o Białoruś, jeszcze tylko wspomnę jedną rzecz, że nie tylko słowiański, ale również i jadziwieskie. Tak, tam te wpływy bałtyjskie są. Przy czym uśmiecham się, gdy to mówię, dlatego że wyczytałem to w książce Jadźwięgi są wśród nas, że gdzieś na jakimś stryszku jeden z młodych ludzi odnalazł zapiski dawne, które dotyczyły dawnej mowy jadźwingów. Rzecz niebywała. Źródło niesłychane. Miał to u siebie właśnie w tym swoim kuferku na poddaszu i poszedł do wojska. A pani starsza, pani mama, korzystając z nieobecności syna dość długiej, zrobiła porządek i wyrzuciła szpargały i tak świat nie dowie się nigdy, jak mówili jadźwięgowie. Aczkolwiek są robione próby rekonstrukcji. To jest temat rzeka na kompletnie inną audycję. My powróćmy do tych kupalskich klimatów. No właśnie. Na Litwie jest zespół Kulgrinda chociażby. Zajmuje się rekonstrukcją dawnych obrzędów wierzeń. Trudno powiedzieć, że jest to grupa wyznaniowa, jest to grupa rekonstrukcyjna. Tak. Ale wyznaniowa też, na swój sposób. Ale powiedzmy... Miałem okazję gościć u nich w 2008 roku na takim obozie folkowym, który tam oni robili. Niesamowicie sympatyczni ludzie. I to właśnie, co mówiłem też o tych białoruskich klimatach, że tam przede wszystkim no jakby główną ideą tego jest wyciąganie tych dawnych wierzeń i tych pół zapomnianych, a pół troszeczkę zmienionych z tradycji ludowej, etnograficznej. Tam nie ma czegoś takiego, że nie wiemy, to se dopiszemy albo se wymyślimy, na przykład Wielką Lechię czy inne głupoty tego typu. Tam rzeczywiście to są lata praktyki w terenie, badań terenowych, bardzo żmudnych i bardzo niemedialnych, można powiedzieć. I ja byłem pod wrażeniem tego, jak oni to robią i chcieliśmy to trochę przetransponować na nasze warunki, żeby no, co tam jest istotne? Tam jest istotne, że oni doceniają siłę pieśni i że pieśń musi być wykonana poprawnie, pieśń nie może być fałszowana, pieśń niesie ze sobą pewnego rodzaju energię, i tak jak u to u dawnych Słowian było i tak jak w gruncie rzeczy do dzisiaj w różnych obrzędowościach czy wierzeniach jest, nie tylko u Słowian, ale generalnie. Co prawda kupały dzisiaj bardziej w tak powszechnym takim znaczeniu, to się bardziej kojarzą z jakąś zabawą wiankową i tak dalej, ale zauważyłem ciekawą tendencję, że w wielu tych przypadkach zaczyna się mówić o tym. że to jest z dawnej tradycji wzięte, że to kiedyś było wielkie święto. No dzisiaj to zeszło do takiej bardziej oficjalnie zabawy ludowej czy coś i ta część jakby profanum tutaj gruje nad sakrum. Natomiast samo sakrum kupały jest bardzo istotne i o tym powiem za chwilę. Natomiast my w Polsce możemy się też pochwalić naszymi lokalnymi odmianami. Na przykład na Kaszubach jest coś takiego jak ścinanie kani. To jest tylko i wyłącznie tam. I pamiętam, że nawet taka anegdota krążyła, że ta kultura ścinania kani, ten taki zwyczaj jakby wyrzucania tego wszystkiego złego na tą kukłę kani, mógł zginąć bezpowrotnie w czasach PRL-u ze względu na pewnego polityka, który miał na nazwisko Kania. I ścinanie kani, ciężko było przepchnąć ten temat z powodów oczywistych, no ale jakoś się udało. Kani już nie ma, natomiast ścinanie kani wraca. I żywiołak na swojej epce bardzo fajnie to zauważył. Ja w ogóle zauważyłem, że żywiołak często sięga po kaszubskie brzmienia i bardzo fajnie, bo w sumie to jest takie nasze tutaj rodzime, a mało w sumie wykorzystywane. Także posłuchajmy sobie właśnie o ścinaniu kani. Ciebie znów będzie lała. Zetkiem Ciebie dzwoni czary z kieszysz. Nigdzie już nigdy stąd nie polecisz. Idziemy z Kanią i taki zwyczaj zrzucania tego, co złe, na tą kukłę Kani. Kania zostaje ścinana i to całe zło w ten sposób odchodzi. To oczywiście w dużym skrócie. To jest jedno z takich jakby dawnych sakrum Kupały, ale tylko na Kaszubach. Natomiast istota jest troszkę jeszcze głębsza. Ja tylko powiem, że ci z Państwa, którzy czekają na piosenki pana Antoniego, dzisiaj chyba zrozumieją, że raczej pan Antoni będzie się ukrywał. O. Tak. Natomiast co jest ważne w tych Kupałach? Tam w wielu reklamach imprez kupalskich czy kupalnych pojawia się motyw zaślubin ognia z wodą, że to jest święto ognia i wody. I to stwierdzenie nie wzięło się z niczego, dlatego że w tej mitologii słowiańskiej jest to taki motyw, że młode słońce łączy się z boginią i staje się już dorosłym słońcem. W związku z tym ten czas zabawy i w ciągu roku zabawy i jakby takiej no luzackości, bym powiedział, kończy się, a zaczyna się moment, kiedy za chwilę trzeba będzie wyjść w pole, tudzież na dwór, w zależności od regionu, i zacząć te plony zbierać. I to będzie ciężka, ciężka praca, więc ta Kupała dla ludzi jest tym takim momentem jeszcze chwili wytchnienia imprezy całonocnej, plus oczywiście dla młodych ludzi możliwością bliższego poznania się i połączenia w pary. Natomiast w tych sferach niebieskich, nazwijmy to, to są również zaślubiny bogów, którzy z tej takiej jakby młodzieńczego sznytu przechodzą w dorosłość. I to jest istota tego święta. Także te wszystkie klimaty gadające, że tam, bo Kupała to orgie i tak dalej, no to też jest naciągane, bo wiadomo, no kiedyś w dawnych wiekach moralność była troszkę inna niż teraz. Pewne rzeczy bardziej przychodziły, pewne nie. To się oczywiście tam cyklicznie zmienia przez to, jak czas upływa i wieki mijają. Natomiast no w żadnym wypadku Kupała nie jest typowo orgią, to raz. A druga rzecz, nie jest, jej źródło nie jest tylko i wyłącznie zabawowe. Co trzeba wiedzieć, i cieszę się, że wielu organizatorów, coraz większa liczba organizatorów tego typu wydarzeń, nawet takich bardziej komercyjnych, nawiązuje do tego. Czy tak nawet jak jest motyw z tym wiankiem, że się rzuca te wianki na wodę, to one se tak nie płyną od tak, tylko to chodziło o to, żeby dziewczyny rzucały, a faceci wyławiali, no i potem w zależności od tego, który wyłowił i tak dalej, to się robiło po pierwsze wróżby, a po drugie z tego potem różne fajne pary powstawały. Czy to przetrwało dalej? W sensie, czy taka para przeżyła wspólnie? No to już zależało od tej pary, tak? Ale coś zostało poczynione. Ja byłem w tym roku na dwóch Kupałach. Jeden w piątek, jeden w sobotę, ale o tym opowiem może w kolejnym wejściu. A my powróćmy do płyty Łysej Góry i z tej właśnie płyty Ojdolo bardzo fajny, bardzo znany bałkański hit More Sokol Pije w wydaniu naszym. Ta rana stonosz probody na. More Sokol pije w wydaniu naszej rodzimej Łysej Góry. Bardzo fajne tutaj połączenie takiego lekko orientalnego sznytu z takim mediewalem, no i oczywiście z tą taką bałkańską, bałkańskim żywiołem, ale nie takim typowo trąbkowo-miejskim, tylko właśnie tym takim stricte ludowym. No ale wróćmy do Kupał może. Czy coś chciałeś, Wojtku, powiedzieć? Nie, tylko to, że Łysa Góra wydawało mi się, że wstąpiła na ścieżkę wydeptaną już przez Dikandę. No może w pewnym sensie tak, w tym, że Dikanda nigdy nie grała metalu. Tak. To jest ta różnica zdecydowanie. Poza tym, no tak, tak, no na pewno tutaj dużo wspólnego jest, no bo to jednak to czucie sercem tych Bałkanów to podobne zdecydowanie. No ale wróćmy do tych Kupał. Ci, którzy pamiętają dawne Mocne Noce, na pewno wiedzą, że już od lat biorę udział w różnych Kupałach. Czy to organizowanych przez moją grupę, czy przez inne grupy, czy też takich bardziej, powiedzmy, klubowo-komercyjnych. No w tym roku udało mi się być na dwóch. Przede wszystkim na naszej, tej naszej własnej, a jednocześnie na zaproszenie Rodzimej Wiary dzień później. I były to troszkę inne ryty, mimo że ten główny jakby motyw zaślubin ognia i wody został tutaj zdecydowanie zachowany. W naszym przypadku było to tak, że mieliśmy po prostu kukłę Jaryły, którą najpierw zanurzało się w wiśle, a potem paliło w ogniu. Natomiast w przypadku RW był motyw, gdzie najpierw odbył się cały obrzęd, potem ogień został zagaszony i odpalony na nowo. Czyli jakby woda, u nas było tak, że mamy tutaj Jaryłę jako słońce, część uważa za Peruna, no tutaj są różne poglądy i tutaj nie chciałem w tej chwili w to wchodzić, bo to nie o to chodzi, chodzi o sam fakt tych zaślubin, Bożyca z boginią jakby. Myśmy mieli tą kukłę, która jakby symbolizuje to młode słońce, czy młodego Bożyca, zanurzony do wody i ląduje w ogniu. Ognia nie wygaszamy. Natomiast w przypadku RW było tak, że najpierw jest cały obrzęd, wygaszenie ognia, rozpalenie go na nowo i wtedy skoki przez ten jakby nowy ogień oczyszczający. Ja się zapytałem tam prowadzącego, skąd się wziął ten motyw i on twierdził, że to zostało wynalezione w źródłach przez Igora Gurewicza, tego od drużyny Trzygłowa. No i oni to jakby wprowadzili u siebie jako takie źródło historyczne. No, była to ciekawa wymiana doświadczeń. My nigdy nie stosowaliśmy zagaszania ognia. Oczywiście skoki były i tak dalej. Natomiast u nas robiliśmy w ten sposób, sposób, że jakby, żeby skoczyć przez ogień, to nie tylko skok przez ogień, ale również do ognia dodawaliśmy suszonej lub świeżej bylicy. Podwójne działanie to ma. No magiczne oczywiście jako oczyszczenie, no i praktyczne jako zwalczanie komarów, bo jednak większość kupał odbywa się nad wodami, a w tym roku, tak że zacytuję Kajka i Kokosza, bestie były straszliwie uciążliwe, czyli no komary nas mocno ścięły, niestety, ale daliśmy radę i ta bylica zdecydowanie przynosiła ulgę, nie tylko w oczyszczeniu duchowym, ale również fizycznym od komarów. To taka ciekawostka. No bylica, pion, bardzo, bardzo popularna roślina w Polsce, rośnie wszędzie. Pamiętam, jak parę dni przed kupałą pojechaliśmy ekipą na pola mokotowskie i tam nastąpiło takie fajne zderzenie kultur, bo tak, my zbieraliśmy bylice, obok nas ludzie tresowali psy, a jeszcze dalej odbywały się takie typowo polskie grille. No i tak wszyscy na siebie patrzyli, ale nie doszło do rękoczynów, wręcz przeciwnie. Nikt nas nawet nie zapytał, o co chodzi z tymi ziółkami. Było jakieś tylko jedno podejrzenie, że czy to dzika marycha rośnie, czy coś, ale nie, ja wytłumaczyłem, nie, to jest bylica, nasza polska rodzima, tak? No i to była jedyna taka akcja. Potem sobie dziewczyny z zespołu obrzędowego jeszcze pieśni przetrenowały, to tam jakieś brawa się rozeszły nawet gdzieś tam z niedalekich okolic. No bardzo przyjemne było to zbieranie bylicy, muszę powiedzieć. To dobrze. To znaczy, że jakaś tam świadomość wśród ludzi jest. Czyli jednym słowem, jak państwo zobaczą na polach mokotowskich czy w jakimś parku ziutka zbierającego bylicę, znak to niechybny, że zbliża się kupała, tak. Znaczy ja tam oczywiście nie byłem sam, no było nas tam parę osób i żeśmy tej bylicy rzeczywiście dość sporo uzbierali i powiem ci, że to był jakiś taki znak z góry, że żeby tego zebrać dużo, bo ta bylica naprawdę nas przed tymi komarami uratowała lepiej niż jakiekolwiek tam chemikalia współczesne, antykomarowe. Czyli możemy przejść teraz do pieśni. Tak, jedziemy dalej z Łysą Górą oczywiście. Bardzo pozytywna płyta, tytułowe Ojdolo. Oh, Oidolo, Łysa Góra z tytułowy utwór z płyty Oidolo. No fajny transik. Tutaj zdecydowanie bardzo, bardzo fajnie oni to zrobili. Podoba mi się to, jak oni podchodzą do tych utworów, że to nie jest takie ortodoksyjne, że musi być jeden do jeden, tak jak w ludowości, tylko jest ten własny taki, słychać to serce w tym. Dlatego ta płyta mi się bardzo podoba. I na początku, jak jej słuchałem, mówię, kurczę, no to rzeczywiście akustyczny metal jest. Ale to jest znacznie więcej niż ten akustyczny metal tutaj. To jest naprawdę, no Majstersztyk to jest jedna z ciekawszych płyt moim zdaniem oczywiście wydanych w Polsce w tym roku. W ogóle zauważyłem, że był taki moment w pewnym momencie i w polskiej muzyce i w zagranicznej muzyce, że był taki pewien zastój, nie? Ale chyba z tego zastoju powoli wychodzimy i właśnie ta płyta jest też tego jakby znakiem. Ciekaw jestem, dlatego że też mi się tak wydaje, że mamy do czynienia z pewną zadyszką. Muzyka świata zdominowała rynek. Już nie folk, a właśnie muzyka świata i tym się różni od tej folkowej, że w muzyce świata są pieniądze. I wszystko podlega prawom rynku. W związku z tym ciekaw jestem wydarzeń, które nastąpią po Łomeksie, bo w tym roku Łomeks jedzie do Finlandii, gdzie jest masa muzyki ludowej, która spotyka się z muzyką metalową na przykład. W naturalny sposób. Z muzyką pogańską, ze starymi korzeniami, z korzeniami Europy i ciekaw jestem na ile właśnie ta Finlandia, gdzieś stojąca z boku tych wydarzeń, będzie w stanie przeciwstawić się światowym trendom, czyli muzyce afrykańskiej, jamajskiej, reggae, wszystkim tym innym. Naprawdę czekam z utęsknieniem na tę imprezę i wydaje mi się, że po raz pierwszy być może będziemy mieli okazję jakiś przełom zaobserwować. Myślałem też tak, tutaj troszkę się zasmucę sam, myślałem tak o Łomeksie w Polsce, że być może organizatorzy zbiorą się razem, Węgrzy, Polacy, Rumuni, Słowacy, Czesi, Rosjanie, Ukraińcy, jest nas sporo. I cały ten obszar w muzyce w zasadzie jest białą plamą. Jeżeli jakieś zespoły robią karierę, to pojedynczo, kapela ze wsi Warszawa chociażby. Natomiast jest tyle wspaniałych tradycji, stąd i Czardasz z Węgier i